To proste. Postanów, że zawsze będziesz pożyczać pieniądze tak, by oddawać jak najmniej. Aby wytrwać w postanowieniu, już teraz przyjdź do GetInBanku i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży kredytów gotówkowych z obniżoną prowizją i niższym oprocentowaniem. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Na zegarach 14, program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura ujawniła nagrania dotyczące katastrofy w Smoleńsku. Zaczął się proces, w którym oskarżeni są lekarze i pielęgniarki z Pomorskiego Centrum Traumatologii. Chodzi o operację młodej Szwedki i w konsekwencji jej ciężkiego kalectwa. Francja zaostrza środki bezpieczeństwa po zamachach sprzed 2 tygodni. Na stronie internetowej Naczelnej Prokuratury Wojskowej są już stenogramy z zapisami nagrań z wieży smoleńskiego lotniska oraz z Jaka-40. Ten samolot, na pokładzie którego byli m.in. dziennikarze, lądował w Smoleńsku mniej więcej godzinę przed katastrofą Tu-154M. A nagrania mają duże znaczenie w śledztwie dotyczącym katastrofy z 2010 roku. O ich szczegółach będziemy mówić w kolejnych serwisach Trójki. Przed sądem w Gdańsku ruszył proces dwóch lekarek, dwóch pielęgniarek i byłego dyrektora szpitala. To oni, zdaniem prokuratury, odpowiadają za doprowadzenie młodej Szwedki do ciężkiego kalectwa. W 2010 roku 31-letnia wówczas kobieta w Pomorskim Centrum Traumatologii poddała się zabiegowi powiększania piersi. Sam zabieg przebiegał prawidłowo, ale pojawiły się poważne powikłania. Po nim doszło do zatrzymania oddechu i krążenia, a w efekcie do uszkodzenia mózgu. Pacjentka zapadła w śpiączkę i do dziś jest w stanie wegetatywnym. Sąd zdecydował, że ze względu na informacje objęte tajemnicą lekarską, proces będzie się toczył za zamkniętymi drzwiami. Jawne było tylko odczytanie aktu oskarżenia. A prokurator Ewa Tramowska-Guzek poinformowała, że żaden z oskarżonych na razie nie przyznał się do winy, poza jednym aspektem. Co do jednego dokumentu lekarskiego, a właściwie pielęgniarskiego, jedna z oskarżonych potwierdziła, że dokonała zniszczenia dokumentu. Natomiast co do pozostałych wszystkich aspektów, wszyscy oskarżeni się nie przyznają. Przynajmniej na chwilę obecną. Zobaczymy, co się przed sądem wydarzy. Wszystkie zarzuty są poważne, choć popełnione i zarzucone w formie nieumyślnej. Sprawę nagłośniły szwedzkie media. W reportażu ówczesny narzeczony kobiety mówił, że dopiero po 6 godzinach od operacji, po której nie mogła się wybudzić, pacjentka została przeniesiona na oddział ratunkowy. A przed sądem toczy się jeszcze proces cywilny, w którym rodzina poszkodowanej żąda od gdańskiego szpitala około 6 milionów złotych odszkodowania. W tej chwili szpital wypłaca kobiecie co miesiąc rentę w wysokości 11 tysięcy złotych. Znoszenie embarga na wieprzowinę tylko dla niektórych krajów to jest policzek dla polskich producentów, ocenia Witold Choiński ze Związku Polskie Mięso. Rosja zgodziła się częściowo przyjmować wyroby z Francji. Niebawem zielone światło mają dostać kolejni czołowi dostawcy, Niemcy i Dania. Komisja Europejska zgodziła się bowiem na dwustronne rozmowy państw Unii z Rosją w sprawie zniesienia zakazu. Dotąd Unia pokazywała, że jest zjednoczona w tej sprawie, że działa razem. Jeśli Unia pokazuje w tej chwili, że jednak dopuszcza takie rozmowy, to pokazuje też, że przy innych kwestiach, które mogą dotyczyć innych rynków, innych produktów, może sytuacja być podobna. Czyli de facto kończy się jedność Unii. Jeśli jedność Unii gospodarcza się kończy, to źle świadczy o wspólnych działaniach, wspólnych problemach, które Unia powinna załatwiać. Choiński przyznaje jednak, że ewentualne rozmowy Polski z Rosją byłyby trudne, bo na terenie naszego kraju wykryto przypadki afrykańskiego pomoru świń. Wszystkie osoby polskiego pochodzenia ewakuowane z Donbasu złożyły już wnioski o pozwolenie na pobyt stały. Tydzień temu do naszego kraju przyleciało z pomocą rządu 178 osób. Na razie przebywają w 2 ośrodkach w województwie warmińsko-mazurskim. Do końca tygodnia wojewoda warmińsko-mazurski powinien wydać pierwsze zezwolenia na pobyt stały. Takie zezwolenie zrównuje cudzoziemca z obywatelem Polski we wszystkich uprawnieniach z wyłączeniem praw politycznych. Oznacza to, że osoby, które przyjechały z Donbasu, będą mogły legalnie mieszkać i pracować w Polsce. Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały jest też bardzo istotnym krokiem na drodze do uzyskania polskiego obywatelstwa. Zezwolenie takie udzielane jest na czas nieokreślony. Przypomnijmy, w banku ofert uruchomionym przez resort spraw wewnętrznych gromadzone są informacje o wszelkich formach pomocy osobom polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy. Dotyczą one kwestii związanych m.in. z pracą i mieszkaniem.

Zaczniemy tym trochę mniej. Obiecywaliśmy, że pod koniec stycznia przygotujemy audycję, która będzie miała na celu niesienie wsparcia wszystkim studentom przeżywającym obecnie ciężkie chwile. I kiedy wczoraj zobaczyłam na pierwszej stronie jednej z gazet nagłówek "Idzie sesja, idzie rzeź", stwierdziłam, że to już najwyższa pora. Dzisiaj będziemy wspierać. Poszukajmy może też wspólnie jakiegoś hasła, które może pomoże przetrwać, które zagrzeje do walki na egzaminach. Każdy taki pomysł, a może ktoś ma sprawdzone już studenckie hasło bojowe, proszę wysyłać na akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Co powtarzać sobie przed każdym trudnym egzaminem? Może pomoże. Po sygnale Tomasz Jachimek będzie naukowo dowodził o wartości optymizmu. Optymizm na egzaminach i ogólnie na studiach jest przecież cechą niezbędną. Akademia Rozrywki. Kabaret Jachim Presents, poradnik. Grzecho poszedł do księgarni, gdzie jego wzrok przykuł amerykański bestseller Jak być szczęśliwy. Obok na półce stał inny amerykański bestseller Jak być szczęśliwym w weekend, ale Grzecha nie interesował przejściowy stan euforii, zwłaszcza, że w weekend to każdy głupek jest szczęśliwy. Oczywiście wróć, błąd logiczny, zdanie od nowa, w weekend każdy głupek jest szczęśliwy, pomijając niedzielne poranki, kiedy w lodówce nie ma nic zimnego do popicia, czy wręcz do ugaszenia. Tak jest, słusznie kombinował Grzecho. Jak już być szczęśliwym, to na całość. Na cholerę szczęście w weekend, skoro dni powszednie dadzą popalić w dwójnasób. Kupił zatem, że tak kolokwialnie odmienię, amerykańskiego bestsellera, w lekturę się wgłębił i dwa wnioski wyciągnął. Otóż wedle amerykańskich ekspertów należy wszystkie niepowodzenia interpretować sobie w ten sposób, aby wydały się nam one pełnymi powodzeniami, to jest pierwszy wniosek, i żeby zawsze w siebie wierzyć, to jest drugi wniosek. Ba, nie po to amerykańscy naukowcy i eksperci tyle lat badali fenomen ludzkiego szczęścia, amerykańskiego happinessu, żeby teraz byle grzechów ich wnioski powątpiewał. Żeby ich teraz byle grzechu z typowo polskim sceptycyzmem na drzewo wysyłał. Zwłaszcza, że poradnik stał całe 46 zł i szczytem idiotyzmu byłoby dać 46 zł tylko po to, żeby się dla głupiej, grzechowej satysfakcji nie zgodzić z amerykańską myślą naukową. Jeszcze podczas lektury począł Grzecho wprowadzać w życie poradnikową filozofię. Aha, dałem za książkę 46 zł, książka głupia jak rozjelitka z ADHD, ale równie dobrze mogła kosztować 92 zł. I jestem całe 46 zł do przodu. Tak jest. Brawo, Grzechu. Powiedz sobie nawet, że książka mogła kosztować 3 miliony i dzisiejszego popołudnia zaoszczędziłeś 2 999 054 zł. Amerykańscy naukowcy byliby z ciebie, Grzecho, dumni. Dowie się Grzecho, że go żona zdradza z listonoszem. To z radości na kolana padnie i będzie niebiosom dziękował, bo całe szczęście, że tylko z jednym listonoszem, a nie z całą pocztą. Mają łeb ci amerykańscy eksperci. Dowie się Grzecho, że go żona zdradza z całą pocztą. To się ucieszy, że tylko ze skromnym osiedlowym urzędem pocztowym, a nie z pocztą główną na Świętokrzyskiej w Warszawie. Policjant go złapie za przekroczenie prędkości i mandat mu wlepi, a Grzecho w euforii mógł mnie w kajdanki zakuć i jeszcze nagrać na dyktafon, jak mu proponuje stówę do kieszeni. A policjant super gość. Nie skuł, nie nagrał, tylko uczynił Grzecha o 5 stów biedniejszym i 8 punktów zamożniejszym. Aha, myśli sobie Grzecho. Niby o 5 stów biedniejszy, ale za to o 8 punktów zamożniejszy, prawda? Jaki to człowiek szczęśliwy może się poczuć? Ech, ech ci amerykańscy naukowcy. I wdzięczny Grzecho postanowił spotkać się z autorem owego genialnego podręcznika. I autor zgodził się. Grzecho żonę wziął, do samiuśkiej Ameryki pojechali, stoją pod drzwiami amerykańskiego autora i żona się pyta: Grzecho, a ty się nie boisz takiego spotkania? Przecież ten gość ma 150 IQ. A Grzecho, który już wie, że zawsze trzeba pozytywów szukać, że zawsze trzeba w siebie wierzyć, odpowiada z iście amerykańskim luzem: spoko, spoko, ja mam BMW 600. Jak niegdyś Danahe, że wspomnę dla przykładu, przez lata już całe mam słabość do opadów, byle spadł deszcz lub grad, niż jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka kropelek sonetinka, plim plum plam.

Nie wiadomo. Z panem Arturem rozmawiać będzie redaktor Ewa Kowalska. Bardzo proszę. Panie Arturze, dlaczego pan niewyraźnie mówi? Nie będę udawać, nic nie zrozumiałam. No nie, po prostu ja też nawiałem na tym. I w ogóle nawet nie zmieniłem, bo nie mam głowę. No, no, nie masz. Ale mają nie pomogło. Teraz też nic. Ale od czego są redaktorzy z dobrą dykcją, prawda? Oni tak mówią. Dobrze, zatem panie Arturze, ile pan ma lat? Na ciągu nie mam. Czy może pan pokazać na palcach? O, już 30. No, nie wiem. Dobrze. Zatem, czy od urodzenia pan niewyraźnie mówi? Nie mam pomysłu. Jakbym mało mówił, nie wiem. Dobrze, czy może pan poprzeć swoją wypowiedź gestem? Nie mam tak mają. Nie mają. Nie mam. Nie. Nie. Nie. Nie. Bardzo proszę głową, tak czy nie? Więc kiedyś pan mówił wyraźnie? No, może pan mi powie. Ja no moim synem pojechałem z minutą obciągą. Nie wiem, nie wiem. Ja mówię, słuchajcie, słuchajcie, przekonkę to. Skłuję to. Oni nie rozumieli. On mówi, ja idą, ja na nie. Ja wtedy się myślę, no nie powiem. I powiedziałem taką, i powiedziałem piosenkę. To nie masz? Nie, ja. To ci dał. Nie dał. Kurczę, no nie, z panem się bardzo ciężko rozmawia. Ja pana w ogóle nie rozumiem, no. Ale nie ma co się obrażać. Pan wiedział, że to będzie wywiad. A nie jest? No nic mi nie jest, ale co, ja nadwiję, to mi chodzi. Dobrze, panie Arturze, może pan chociaż śpiewa wyraźniej. Ja tak. To proszę. Jestem komisją, bo na panie pójdą pełą we mnie. Jestem komisją, bo na panie pójdą pełą we mnie. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, to wszystko. Proszę państwa, rozmawialiśmy dzisiaj. Mówiliśmy do pana Artura. Dobrze. Proszę państwa, przez najbliższą godzinę pan Artur będzie dyżurował przy naszych telefonach. Kabaret potem. Powtarzam, trzeba umieć grać kartami, jakie się ma. I pan Jarek na akademia.rozrywki@polskieradio.pl rozszyfrował, że pan Artur ze skeczu kabaretu potem mówi w pewnym momencie coś w stylu wyliczanki. Pimci rimci, co tam masz? Pimci rimci, jabłko. Pimci rimci, kto ci dał? Pimci rimci, dał mi tatko. To mogłoby być świetne zawołanie bojowe. Pan Jarek dodaje, przed każdym egzaminem powtórzyć dwa razy i na pewno jakoś to będzie. To ja jeszcze dodam do tego, że trzeba uważać, żeby nie wymsknęło nam się to zaklęcie przy profesorze, bo wtedy to będzie długi i zaskakujący egzamin. Za chwilę taki właśnie egzamin z historii przeprowadzi kabaret moralnego niepokoju. Państwo wszyscy na egzamin? Do jutra stąd nie wyjdziemy. Dobrze, kto pierwszy? No, witam, kolego dzwoniec. Przepraszam, że się wpycham, ale bo mam za chwilę ostatni PKS do ząbek. Mogę? Mogę. Thanks. Nie ma co szukać, nic nie wkładałem. No, widzę, kolego dzwoniec, że 4 lata studiów niczego pana nie nauczyły. Podoba mi się na pierwszym roku. To niech się pan nie odzwyczaja. No dobrze, co my tu mamy? O! Sądząc po dotychczasowym przebiegu pana nauki, czeka nas dziś horror! Musi być pan przygotowany na wszystko! A pan jest przygotowany na cokolwiek? Nie, no ja się uczyłem, ale wie pan, jak to jest w akademiku. Mieszkam w jednym pokoju z trzema kolegami. Jeden jest ze wsi. I ten, co jest ze wsi, to trzyma świnię pod łóżkiem. Ta świnia chrząka, a na tym łóżku leżę ja. To wszystko sprężynuje, mi się trzęsą ręce, nie mogę się uczyć. Drugi kolega ma astmę i też chrząka. I to nawet chrząka, podobnie jak ta świnia, do tego stopnia, że kiedyś chciałem od świni stówę pożyczyć. No i co, udało się? To co, pan od świni? Miała tylko 50. Więc tamten chrząka, nie chrząka, to znaczy, że śpi. Jak śpi, to znaczy, że chrapie. A trzeci kolega znosi steropian z całego miasta, bo dorabia przy ociepleniu bloków. Ten steropian trzeszczy, ta świnia chrząka, tamten chrapie. Jak to się wszystko na siebie zwali, to i trzeszczy, i chrząka, i chrapie jednocześnie. No i weź tu się ucz! No weź tu się ucz! A ja się uczę! A to nie wiem, to niech się pan spróbuje tak jakoś zamknąć w sobie. Raz tak leżałem bez ruchu, to mnie świnia zaczęła gryźć. Myślała, że nie żyje, a świnia to głupia, podleci, złapie i trzyma. No. Jedno dobre, że jak mnie za rękę trzymała, to nie chrząkała i drugą mogłem się uczyć, ale potem puściła i... Naprawdę chyba... Tylko w dziekanacie jest większy pieprznik niż u nas. No, kolego dzwoniec, niech pan nie narzeka na bałagan w dziekanacie, bo chyba tylko dzięki niemu uda się panu skończyć te studia. No dobrze, zaczynamy. Niech mi pan na początek zreferuje sytuację Francji pod koniec XIX wieku. Kogo? Nie, kogo? No, kogo? Francji. Francji. To jest takie państwo między Hiszpanią a Niemcami. Francja, nie, no to Francja, to ja wiem. To u nas nawet ta nasza świnia mówi po francusku, wie pan? Jak się ją kopnie, to mówi tak... Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. A potem znowu po polsku. Aha. No, także Francja, to ja wiem. Czyli sytuację Francji, tak? Tak. Nie Węgier. No nie, Francji. Francji. Dobra, Francji. Dlaczego pytam? Mogę mówić o wszystkim. Mogę mówić o Węgrzech, mogę mówić o Francji, mogę mówić o Węgrzech. Czy wolałbym o Francji? O Francji. Mhm. Proszę bardzo. Pana wybór. Pan poniesie konsekwencje. Czyli co, zaczynamy? No jakby pan mógł. Dobra. Gotów? Start. Poszło, idziemy, dobra. A pan mi w głowie skołował, już nie wie, na czym stanęło. Czy na Węgrzech, czy na Francji? Czy na Węgrzech, czy na Węgrzech, czy na Węgrzech? Wspólnie ustaliliśmy, że jednak na Francji. A jak wspólnie, to nie ma czym gadać. No dobra. Dobra, ci co? Dobra. No to zaczynamy. Kto zaczyna? Pan? Ja? Na początek może pan. Ja, dobra. Mhm. Dobra, no to... Przepraszam bardzo. Tak, słucham? Ja nie chciałbym przerywać. Nie, właśnie bardzo dobrze. Niech pan się wtrąca. Jak pan czegoś nie wie, proszę się pytać. Pomagajmy sobie. Fajnie. No właśnie, pomogłaby mi odpowiedź na pytanie, czy to jest wszystko, co pan wie na ten temat? Nie. Chociaż nie ukrywam, że jest to zdecydowana większość. No to nie wiem, to może pan jednak spróbował jakoś rozwinąć myśl. Rozwinąć, dobry pomysł. Profesor. Wiedza, co forse bierze. Dobra, to idziemy dalej. Na czym skończyłem, bo już... Na czym skończyłem, bo... Tak, coś takiego, dokładnie. Ale kolego, no, ale... O, widzę jakiś nowy wątek. Więc... Sytuacja Francji była w bardzo trudnej sytuacji. No, muszę przyznać, że językowo to zdanie było naprawdę brawurowe. Dziękuję. Sytuacja Francji była w trudnej sytuacji. Podobnie sytuacja wyglądała na Węgrzech. Gdzie pułkownik Rakoczy wkroczył do Budapesztu, aby tam pod pozorem spotkania się z generałem Bemem polski ślad wyruszył... Kolego Dzwoniec, nie chcę już ani słowa słyszeć o Węgrzech. Hitler był najgroźniejszym z hitlerowców. Wszyscy hitlerowcy się co do tego zgadzali, jeden się nie zgadzał, ale dostał w Sagan i się zgodził. Ale Drzymała robił go w wała. Tak, a w jaki sposób? Miał wóz. Miał wóz i się chował. Raz pod wozem, raz nad wozie. Także Hitler szuka, gdzie jest Drzymała, chodzi, szuka. A Drzymała pod wozem. Tyle go Hitler widział. A Drzymała dał nogę i następnego dnia był już w Budapeszcie. A tam spotkał się z pułkownikiem Rakoczym, aby pod pozorem spotkania się z generałem Bemem. Polski ślad. Wyruszył jakieś złe herwar. Słowianie żyli w domach z drewna. W których dym wychodził większymi, mniejszymi otworami, a Słowianie większymi. Chyba, że któryś był taki mały Słowianin, to wiadomo, razem z dymem. Jak chcieli rozpalić ogień, to pocierali o siebie krzemień o krzemień. Chyba, że któryś był leworęczny, no to wiadomo, odwrotnie. A pod spód podkładali stare gazety. To się jarało. Długo trwało takie rozpalenie takiego ogniska, ale oni byli wytrwali. Dlaczego? Dlatego... Byli wytrwali, bo mieli narządy z kamienia. No to bardzo ciekawe, co pan mówi, kolego Dzwoniec, ale jaki to ma związek z Francją? Aha. Dobre pytanie. W ogóle pan mi się podoba, wie pan, bo widać, że pan chce się dowiedzieć. No i pan słucha, bo tam inny to się spyta, byle co mu powiedzą, już leci do domu zadowolony, a pan nie. Pan stoi taki przystojny, postawny chłopak w garniturze z indeksem, z długopisem, w okularach, no z twarzy można powiedzieć taki nawet prusak. Jaka to musi być wielka kuchnia, żeby się taki olbrzymi prusak wyląkł. Więc jaki ma związek narząd z kamienia z Francją, tak? Taki związek. Związek Radziecki? Nie. Stara francuska bagietka jest twarda jak kamień. Jak ją połknął generał Świerczewski, no to się kulom nie kłaniał, no bo jak lecą kule, chce się ukłonić, a stoi bagieta w przełyku, nie ma możliwości. Więc dostał 3 kule w brzuch. To była chyba zasadzka stowarzyszenia ordynacka, ale Świerczewski nie gapa. Dlaczego? Dlatego, że się odjął, strzelił z łuku, to był chyba łuk Kurski i w ten sposób padł upragniony dla Francji de Gaulle. Dla Francji de Gaulle. Koniec. Może ja czegoś nie doczytałem. Ale bo ta świnia mi książkę zgryzła, wszystko podziurawione w ślinie, jak się może... Wi. Co pan nic nie mówi, zatkało pana? Postanowiłem uczcić tę tragedię minutą ciszy. Czas minął. I pański też na tych studiach. Co dostanę? Nie wiem, proszę pana, nie wiem, to się nie mieści w żadnej znanej ludzkości skali ocen. Co, czwórka się nie mieści? Od kiedy? To chyba na Węgrzech. Ale z braku takich możliwości stawiam panu prasłowiańską pałę. Mi pałę? Nie! Dlaczego? Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, ui, ui, ui, ui, ui. Kabaret moralnego niepokoju i egzamin z historii. Z finałem nieco gorzkim, ale za to z rozwinięciem imponującym. Można tylko pozazdrościć takiej studencko-ułańskiej fantazji. Podobno grunt to spokój. O nim za chwilę zaśpiewa Kuba Sienkiewicz. Państwo mogą zaraz powiedzieć, że mam jakieś niepoważne skojarzenia. I po pierwsze, owszem, mam. Po drugie, na egzaminie naprawdę tylko taki spokój ze świadomością, że wszystko będzie dobrze, może uratować. Spokój grabarza, wszystko będzie dobrze. Siódma dziesięć, kwas chlebowy w barze, pukanie w głowę, wszystko będzie dobrze. Dobre chęci, ładne widoki, spojrzenie w górę, wszystko będzie dobrze. Paproch w oku, układ słoneczny niedaleko pada, wszystko będzie dobrze. Człowiek człowiekowi, orłem machanie, machanie ręką, wszystko będzie dobrze. Wspomnienie życia, dowód osobisty, 24 godziny, wszystko będzie dobrze. Na pochyłe drzewo, każda koza, spokój grabarza, wszystko będzie dobrze. Szerokiej drogi, wszystko będzie dobrze. Siódma dziesięć, szerokiej drogi, na pochyłe drzewo, wszystko będzie dobrze. Następny proszę.

Ech, demokracjo moja, demokracjo, sam nie wiedziałem, ile sama możesz. Ech, demokracjo moja, demokracjo, gdy jesteś dobrze, gdy cię nie ma gorzej. Ech, demokracjo moja, demokracjo, młoda tyś piękna, płocha niby łania. Ech, demokracjo moja, demokracjo, nawet nie bronisz mi zabraniać. W stronę Europy sielski trakt prowadzi nas, a wiosna wszędy wycieczkę psuje jeno fakt. Ej wy, nie przejedzie ta tędy, nie, nie przepuścił, bo my w kupie. W stadzie ursusów krzyczą chłopy, którędy chłopy do Europy, a naokoło panie przez zadupie. Ech, demokracjo moja, demokracjo, sam nie wiedziałem, ile sama możesz. Ech, demokracjo moja, demokracjo, gdy jesteś dobrze, gdy cię nie ma gorzej. Ech, demokracjo moja, demokracjo, młoda tyś piękna, płocha niby łania. Ech, demokracjo moja, demokracjo, nawet nie bronisz mi zabraniać. W Senacie twój swobodny wiatr władczo zmieniają rwący orkan. Niech jeszcze raz zachwyci świat obowiązkowa matka Polka. Wielkich osiągnięć krótki rejestr. Czas dyktatorów czas pogrzebał. Dziś czyn dyktuje nam sumienie. No może jeszcze tylko pleban. Ech, demokracjo moja, demokracjo, sam nie wiedziałem, ile sama możesz. Ech, demokracjo moja, demokracjo, gdy jesteś dobrze, gdy cię nie ma gorzej. Ech, demokracjo moja, demokracjo, młoda tyś piękna, płocha niby łania. Ech, demokracjo moja, demokracjo, nawet nie bronisz mi zabraniać. I tylko dręczy mnie pytanie, myśl nie mniej więcej gnębi ta, że jeśli każdy ma swe zdanie, senator, pleban, chłop i ja, to w końcu mnie wychodzi na to, że racje swoje mają wszystkie. Chłopy i pleban i senator, inteligentny jak magister. Ech, demokracjo moja, demokracjo, sam nie wiedziałem, ile sama możesz. Ech, demokracjo moja, demokracjo, gdy jesteś dobrze, gdy cię nie ma gorzej. Ech, demokracjo moja, demokracjo, młoda tyś piękna, płocha niby łania. Ech, demokracjo moja, demokracjo, nawet nie bronisz mi zabraniać. Moja demokracja Jana Jakuba Należytego kończy dzisiejszą powtórkę z rozrywki. Akademia Rozrywki. I to jest moment na drugi zapowiadany przeze mnie na początku audycji temat. Bardzo cieszę się, że mogę w imieniu Akademii Rozrywki życzyć dzisiaj wszystkim babciom słońca i szczęścia. To życzę i jeszcze życzę, żeby nie zapominać o pilnowaniu marzeń, bo to ważne. Zaśpiewa teraz Andrzej Poniedzielski, a ja dziękuję i do usłyszenia. Kiedy zło na pełne szkło, kiedy głupota rży i mają plan, by ruszyć w tan, cofajmy się i pilnujmy marzeń,